499 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 13 maja, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zmiany w rządzie staną się faktem. Prezydent powoła nowych ministrów i odwoła ustępujących. Wsparcie dla kupców z Marewilskiej zapowiadają władze Warszawy i wojewoda mazowiecki. Będzie druga tura wyborów prezydenckich na Litwie. Zmierzą się obecny prezydent i premier. Prezydent Andrzej Duda dokona zmian w rządzie. Uroczystość przed południem w pałacu przy krakowskim Przedmieściu. Premier Donald Tusk ogłosił w piątek, że odchodzą ministrowie spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, aktywów państwowych Borys Budka, rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Wszyscy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Siemoniak pokieruje resortem spraw wewnętrznych i administracji, pozostanie także koordynatorem do spraw służb specjalnych. Nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Hanna Wróblewska, a Jakub Jaworowski obejmie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Krzysztof Paszyk z kolei będzie nowym ministrem rozwoju i technologii. Dziś lub jutro wojewoda mazowiecki spotka się z władzami Warszawy, by rozmawiać o pomocy dla kupców z Marewilskiej. W zniszczonej przez pożar hali targowej było prawie 1500 sklepów, w większości prowadzonych przez obywateli Wietnamu, ale także przez Polaków i Turków. Wojewoda Mariusz Frankowski nie wyklucza, że zostaną uruchomione zapomogi. Co do kwestii wsparcia i ewentualnej pomocy, zapomogi, będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakichś dodatkowych środków w postaci kryzysowej, ze względu na to, że są to przedsiębiorcy. Może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. A również władze Warszawy zapowiedziały, że spotkają się z kupcami z Marewińskiej. A wielu z nich straciło cały dorobek. Teraz nie mamy pracy, nic nie mamy. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiem. Teraz nawet nie mamy pieniędzy, żeby płacić za dom, za nic. Nie ma pieniędzy, tylko nie ma. Rzecznik Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce, Karol Hoang, przekazał, że powstanie specjalny sztab pomocowy dla poszkodowanych. Po pierwsze, my będziemy się starali wspomóc kupców, jeżeli chodzi o poszukiwanie przynajmniej na okres odbudowy miejsc, gdzie oni by mogli w jakiś sposób sobie zapewnić miejsce do prowadzenia działalności. Jednocześnie będziemy się starali włonić w sposób najbardziej szczegółowy rodziny, które są najbardziej poszkodowane pod względem finansowym. Pożar targowiska przy Marewilskiej wybuchł wczoraj nad ranem. Z ogniem walczyło 240 strażaków. Przyczynę pożaru ustala policja. Były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. A zanim został rzecznikiem, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i podpisał się pod dokumentami dotyczącymi przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania do inwigilacji. W ocenie większości komisji dotychczasowe materiały i przesłuchania wskazują, że przy zakupie Pegasusa doszło do naruszenia przepisów. Zdaniem jej członków środki z Funduszu Sprawiedliwości nie powinny pójść na ten cel. Okazuje się, że za całą merytoryczną kontrolę nad realizacją tych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości odpowiadał departament, dokładnie na którego czele stał Mikołaj Pawlak. Powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Będziemy pytać o środki przelane z Funduszu Sprawiedliwości na system Pegasus do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o umowę, która została podpisana między ministerstwem a CBA. CBA na zakup Pegasusa otrzymało z funduszu ponad 25 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda i premier Ingrida Szimonite spotkają się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich lokali wyborczych wynika, że Gitanas Nauseda zdobył 44,5% poparcia. Na Ingridę Szimonite zagłosowało blisko 20% wyborców. We wczorajszych wyborach prezydenckich na Litwie startowało 8 kandydatów. Druga tura za 2 tygodnie, 26 maja. Siergiej Szojgu nie będzie już ministrem obrony Rosji. Władimir Putin chce, aby w nowym rządzie zastąpił go dotychczasowy zastępca Andrzej Białusow. Szojgu ma zająć stanowisko sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Po wyborach prezydenckich zgodnie z rosyjską konstytucją rząd składa dymisję. Po zaprzysiężeniu prezydent wskazuje kolejnego premiera. Władimir Putin powierzył tę misję dotychczasowemu szefowi Rady Ministrów Michałowi Miszustinowi. Zgodnie z wolą Putina zachowają stanowiska dotychczasowi szefowie MSZ, MSW, FSB, FSO i służby wywiadu zagranicznego. Nie zachowa posady w resorcie obrony dotychczasowy szef Siergiej Szojgu. Według rosyjskich komentatorów niezależnych wpływ na odsunięcie Szojgu od kierowania kierowania ministerstwem miały niepowodzenia armii w wojnie przeciwko Ukrainie, konflikt ministra z generałami, a także niedawna afera korupcyjna w resorcie. Pod zarzutem przyjęcia łapówki aresztowany został zastępca Szojgu Timur Iwanow. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 7:05 w studiu. Pięcioboista z wykształcenia, już mówiliśmy, szachista z zamiłowania, ale hokeista przede wszystkim z zamiłowania. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy właśnie od hokejowego mundialu, który odbywa się tuż za polską granicą w Ostrawie. Polacy ulegli Szwecji 1-5. Drużyna trzech koron to czołowa ekipa świata. Porażka faktycznie niemała, ale naszym i tak należą się wielkie brawa za walkę, szczególne Alanowi Łyszczarczykowi za bardzo sprytnego gola. W naszej grupie Słowacja pokonała Kazachstan 6-2. Niekorzystny w kontekście walki o utrzymanie w elicie wynik padł w starciu Łotwy z Francją. Łotysze wygrali po dogrywce 3-2, co dało Francuzom punkcik. Zagramy z nimi już jutro. Polscy szczypiorniści z kolei zagrają w Mistrzostwach Świata, które w drugiej połowie stycznia odbędą się w Chorwacji, Danii i Norwegii. W Topolczanach w rewanżu barażowym biało-czerwoni pokonali Słowaków 33-25. Aż 10 bramek Kamila Sypszaka. Pierwsze spotkanie zakończyło się przegraną podopiecznych trenera Marcina Dijewskiego 28-29. To był bardzo ciężki mecz pod względem mentalnym. Trzeba było przetrawić porażkę, która była mocno niespodziewana. Później się do tego przygotować, ale zmieniliśmy obronę. Bramkarze zapali kilka piłek, a tak naprawdę zagraliśmy to samo, co w Gdańsku. Także bardzo się cieszę, że po raz kolejny awansujemy na mistrzostwa, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby nie było nas na mistrzostwach. Wracamy na polskie boiska ekstraklasowe. W szlagierze 32. kolejki Lech Poznań przegrał z Legią Warszawa 1-2, a wcześniej porażka Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin 1-3 i zwycięstwo Puszczy Niepołomicznej nad Wartą Poznań 1-0, które przesądziło o spadku do pierwszej ligi Ruchu, a ten w meczu o honor zagra dziś w Radomiu z Radomiakiem. Na Wyspach w jedynym wczorajszym meczu Premier League Manchester United przegrał u siebie z Arsenalem 0-1. A teraz szachy i trzecie miejsce Jana Krzysztofa Dudy w turnieju Grand Chess Touru w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. Trzecie miejsce jest bardzo dobre. Nie grałem generalnie zbyt dobrze, więc jakby nie miałem absolutnie żadnych szans w walce o pierwsze miejsce, niestety. Więc patrząc przez ten pryzmat, oczywiście trzecie miejsce jest bardzo dobre. Idę jakby, można powiedzieć, równomiernie z edycjami, no nie, że w pierwszej edycji byłem pierwszy, w drugiej, drugi. Mam nadzieję, że się to nie utrzyma, bo nie chcę być w 10. edycji. Tytuł obronił Norwek Magnus Carlsen. I jeszcze krótko o wczorajszym etapie Giro d'Italia. To był bardzo szybki finisz w Neapolu, a najlepiej rozprowadzono znanego z Tour de Pologne Olafa Koja z grupy Visma Alice Bike. Liderem pozostaje Tadej Pogacar. Dziś dzień przerwy, a jutro podjazdy i start u podnóża Wezuwiusza w Pompejach. Mamy 7:30. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Czas na słów kilka o pogodzie. Dziś będzie słonecznie i to w zasadzie pewne w przypadku większości kraju, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to najcieplej będzie na zachodzie, bo nawet 24 stopnie w Szczecinie czy Zielonej Górze, w centrum i na Śląsku około 20, na wschodzie tuż poniżej 20. Chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej i rejonach podgórskich Karpat, tak do 18 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2549 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09 na zegarach. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. A przed siódmą mówiliśmy o maturze międzynarodowej na wyraźny wniosek słuchaczki, wniosek z piątkowej audycji porannej. I także w piątek pojawił się głos słuchacza, który postanowiłem przechować do dziś, bo przekaz jest idealny na poniedziałkowy poranek. Polska polityka jest bardzo podzielona. Nadzieję widzę tylko w tym, że ja jako taki sobie zwykły zjadacz chleba mam sąsiada, z którym utrzymuję dobre relacje, mimo tego, że mamy zupełnie odmienne jakby poglądy polityczne. Nieraz pomiędzy nami dochodzi do sporów, ale generalnie każdy siebie szanuje, żyjemy na przyjaznej stopie i ważniejsze dla nas są relacje tutaj sąsiedzkie niż tam polityczne kwestie. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do godziny 9:00. A co przed nami w najbliższym czasie? No powiemy o przepisach nowych w prawie budowlanym, które mają uregulować odległość od granicy działki do fundamentów budynków. Czy te przepisy faktycznie wpłyną na bardziej ludzkie budownictwo? Czy jest to może tylko kolejny plaster na chaotyczne przepisy, które i tak za jakiś czas będzie się dało obejść? Takie pytanie w Trójce już za chwilę. Na razie Fleetwood Mac, Everywhere. You know that I'm falling and I don't know what to do. 14 minut, już po godzinie 7, a w studiu Trójki Mikołaj Kołacz, architekt, także członek Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do podpisu ministra rozwoju i technologii trafiła już nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pierwotnie te przepisy miały wejść w życie od początku kwietnia, ale rząd dał branży budowlanej więcej czasu na przygotowanie się. Czas mają do sierpnia pierwszego, to wynika z 3-miesięcznego vacatio legis. Ale nas interesuje, co takiego w przepisach się zmieni i co zostanie doprecyzowane konkretnie, panie Mikołaju, czy rzeczywiście te przepisy sprawią, że budynki nie będą tak gęsto stawiane na przykład w tej miejskiej zabudowie? Mnie się wydaje, że przede wszystkim istotne jest to, że zwrócono wreszcie uwagę na te problemy, o których mówiło wiele środowisk. Mówili o tym... W kolejności można powiedzieć, że przede wszystkim mówili o tym ludzie, którzy martwili się i których przejmuje rozwój miasta, prawidłowe myślenie o przestrzeni miejskiej, o proporcjach zabudowy w stosunku do zieleni, do terenów otwartych, czyli tak zwanej intensywności zabudowy. Więc myśleli o tym i wskazywali na to przede wszystkim aktywiści miejscy, różnego rodzaju stowarzyszenia pozarządowe. Trochę mniej o to walczyli architekci. Ja sam z zawodu, będąc architektem, trochę wiem o tym z praktyki, że część naszego środowiska obawia się i nadal się będzie pewnie obawiało, że to w jakiś sposób może odebrać nam pracę. To trochę dłuższy temat i możemy o tym potem chwilę porozmawiać, czy to jest prawidłowe myślenie. Natomiast pewnie jakiś opór, o którym oczywiście ja nic nie wiem, mogę sobie tylko wyobrazić, stawiała branża budowlana czy branża deweloperska. W jakimś sensie można się zastanawiać, dlaczego pół roku przesunięto wprowadzenie w życie tych przepisów. Oczywiście fakt, że trzeba dostosować projekty czy przeprowadzić procedowanie już wszczętych postępowań w celu wydania pozwoleń na budowę, to jest jakiś argument, ale tu jest zawsze, mnie zawsze zastanawia, co wpływa na taką obawę. Zmieniał się też rząd, więc być może nowy minister musiał się też zorientować w tych nowych przepisach. Te kilka spraw, które w tym rozporządzeniu są wskazane, oczywiście precyzują kilka spraw wątpliwych. Są one wynikiem, nie wiem, takiego... dość późnego, jak na urzędowanie ówczesnego ministra Waldemara Budy, czyli dosłownie na sam koniec kadencji, trochę rzutem na taśmę te przepisy zostały wprowadzone, tak jakby pan minister zorientował się dopiero po, powiedzmy, kilku latach swoich rządów, czy po 8 latach rządów koalicji ówczesnej rządowej, że mamy problemy z definiowaniem pewnych pojęć, z naginaniem rzeczywistości, po prostu z czystym często oszukiwaniem czy to urzędników, czy to przyszłych klientów, czy to też działaniem na niekorzyść sąsiadów. Bo myślę, że przede wszystkim celem tej nowelizacji przepisów warunków technicznych oraz powiedzmy okolicznych przepisów wokół tego rozporządzenia jest to, żeby poprawić warunki życia i zarówno tych, którzy kupują mieszkania, a wiadomo, że to jest ciągle towar deficytowy, w związku z tym nie można marudzić, tak? Ale mamy 3 metry w przypadku ściany bez okien, 4 metry w przypadku ściany z oknami, to ta odległość między właśnie fundamentami a granicą działki. Tu jest doprecyzowanie dotyczące działek, które mają uskok, gdzie te budynki są pod kątem do granicy działki. Tak. Tylko nadal 4 metry, 3 metry to jest niewiele, czyli to nam daje jakieś 7-8 pomiędzy dwoma wieloma budynkami. Wiele takich miejsc chociażby w Warszawie widziałem, gdzie rzeczywiście to te kilka metrów tylko dzieli dwa bloki, które mają kilka, co najmniej pięter. Czy tu już możemy mówić o tym, co pan wspomniał, czyli o poprawie warunków życia mieszkańców, no jeśli wyglądając z okna mają sąsiadów na dłoni? Musimy pamiętać o tym, że to nie są jedyne przepisy, które regulują kwestię odległości między budynkami, dlatego że równocześnie do tych przepisów wciąż obowiązują przepisy dotyczące pożarowe, które no, jako odległość, z reguły odległość 8 metrów między budynkami jest taką podstawową i często niemożliwą do spełnienia ze względu właśnie na to, że na przykład budynek istniejący, jego elewacja nie spełnia takich wymagań odnośnie ochrony przeciwpożarowej, które spełniałby już nowy budynek, gdybyśmy budowali te 8 metrów obok siebie. To są te 8 metrów czy 3 od granicy, to nie są rzeczy, to są rzeczy, które od dawna były w przepisach i to, zresztą miasto, jeśli pomyślimy sobie o zabudowie pierzejowej, no to te odległość od budynków wynosiła i często wynosi zero, jeżeli wyobrażamy sobie zabudowę ulicową. Raczej tutaj jest próba doprecyzowania pewnych szczegółów niż jakaś radykalna zmiana myślenia o tych sprawach. Trzeba pamiętać o tym, że też wciąż w przepisach są zapisy dotyczące odpowiedniego nasłonecznienia czy zapewnienia jakby nieprzesłaniania widoku z okien. To są przepisy, które bardzo często jest też, bardzo ciężko jest je sprawdzić urzędnikom wydającym pozwolenie. Bardzo różne, nie ma ujednoliconego systemu weryfikacji, nie ma, no trudno mówić we współczesnym świecie teraz już o tym, żeby robić to za pomocą tak zwanej ręcznej linijki słońca i przykładać taką tabeleczkę, taki diagram na przeźroczystej folii. Teraz do tego służy oprogramowanie, ale jeśli to oprogramowanie nie jest certyfikowane przez jakby, no nie wiem, można powiedzieć przez państwo w tym zakresie, to tutaj można bardzo dużo kombinować. Tak? Czy te kombinacje i ta interpretacja różnych zapisów w przepisach to jest największy problem budownictwa? W tym budownictwie dużym, wielorodzinnym, bo o nim mówimy często w kontekście deweloperskim, niektórzy dodają tutaj przedrostek pato, jako patodeweloperkę określają to, co dzieje się w dużych polskich miastach, no a przepisy jakieś są, czyli jeśli one są z założenia dobre, to znaczy, że ta interpretacja chyba szwankuje. Mnie się wydaje przede wszystkim, że problem przepisów czy ich stosowania nie jest podstawowym problemem polskiego budownictwa. Podstawowym problemem jest brak, szczególnie mieszkaniowego, jest brak dostępności mieszkań na rynku. Jest to, co w kampanii wyborczej Miasto jest nasze wspólnie z Lewicą w Warszawie starało się zwrócić uwagę, to sprawa braku oferty, braku budowy mieszkań komunalnych. Ja do tego mogę dodać, bo jestem jeszcze dodatkowo pełnię funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, w której mieszkam, to jest nieduża spółdzielnia. Ale trochę też prawo spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych poznałem i to też jest, mamy do czynienia z systemowym niszczeniem spółdzielczości mieszkaniowej, dlatego że no, nie powstają nowe mieszkania spółdzielcze. Spółdzielnie mieszkaniowe są praktycznie też deweloperami, bo tak została skonstruowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, co oczywiście no, jest w ogóle paranoją, tak? No bo albo jeżeli ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych mówi o tym, że tak naprawdę to jest kolejne, spółdzielnia jest kolejnym deweloperem na rynku, bo sprzedaje własność, tak? A tylko zarządza obiektami, no to brakuje po prostu wypełnienia na rynku mieszkaniowym takiego produktu, który konkurowałby z w tej chwili bezkonkurencyjną ofertą deweloperską, czysto rynkową. Oczywiście no, najlepiej znam rynek warszawski, na którym pracuję. Natomiast są oczywiście wyjątki, w którym ta oferta się poprawiła. No, tutaj Włocławek jest takim przykładem dobrym, gdzie dość szeroko pojawiły się mieszkania komunalne, ale w skali Polski to nie wygląda dobrze. Także te przepisy oczywiście one poprawią pewne rzeczy. Będzie sąsiedzi inwestycji takich wątpliwych inwestycji, z którymi no, mamy często do czynienia. Ja też zawodowo często występuję, jakby pracuję dla drugiej strony, dla sąsiadów, tak, pisząc dla nich opinię, opracowując, nie wiem, starając się często po prostu obronić ich przed, no właśnie tym, taką, takiego typu... Czyli dla nich jest nadzieja. Jest nadzieja, ta nadzieja jest zawsze, ale ona się też musi, ona musi się też opierać o zdrowy rynek, o zdrowe zasady, etyczne postępowanie wszystkich stron, tak? Architektów, inwestorów, ale również urzędników, dlatego że często spotykam się z takim, wczoraj nawet miałem taką rozmowę ze Stowarzyszeniem Mieszkańców z jednym z miast w Polsce, które no, twierdzi, że no, tutaj ewidentnie urzędnicy, którzy wydają pozwolenie na budowę, no, są głównie zainteresowani w tym, żeby to pozwolenie szybko wydać, a nie sprawdzić jego zgodności z przepisami. Także tutaj ta etyka bardzo powinna mieć większy wpływ na kształtowanie przestrzeni. Oczywiście uderza się we własne piersi w pierwszej kolejności, dlatego że to my jako architekci podpisujemy się pod tymi projektami, to my ulegamy presji, olbrzymiej presji, bo miałem taką okazję też jakby osobiście jakby widzieć, jak to wygląda, współprojektując układ urbanistyczny takiego kwartału w Ursusie, czyli w takiej dzielnicy Warszawy, gdzie zamiast po prostu w miejscu fabryki traktorów, nomen omen, bardzo w sumie ciekawe, interesujące miejsce w przestrzeni, dla przestrzeni miasta, zostały oczywiście te hale w dużym stopniu wyburzone i w tym miejscu powstał plan miejscowy. Już sam plan miejscowy narzucił tutaj bardzo intensywną i wysoką zabudowę przy stosunkowo niedużych odległościach, czyli stworzył zabudowę kwartałową, czyli teoretycznie tak jak miasto, chcielibyśmy pewnie, żeby często miasto tak wyglądało, no ale te ośmiokondygnacyjne budynki stały zostały zaprojektowane w takich odległościach między sobą, że rzeczywiście bardzo ciężko było tam coś ludzkiego zaprojektować. Do tego dochodzi presja dewelopera, który drogo kupił taką działkę, który chce tam napompować tak zwany PUM, czyli to, co go interesuje, czyli sprzedaż powierzchni użytkowej, mieszkaniowej. No i podlegając takiej presji, architekci, my jako architekci często tworzymy, no nie jest to architektura mieszkaniowa, tylko jest to jakaś wyciśnięta z tabelki Excelowej architektura, którą jeszcze nazywam architekturą słońca, jakby oczywiście prześmiewczo, ponieważ często ukształtowanie tej architektury wynika właśnie z możliwości zapewnienia tego minimalnego ilości światła opisanego w rozporządzeniach. No i wychodzi z tego po prostu przypadkowa architektura. Myślę, że właściwie gdybyśmy włączyli tutaj do działania sztuczną inteligencję, to może byłoby nawet czyli lepiej. Sztuczna inteligencja się w rozmowie pojawiła. Czyli bije się w piersi także jako architekt Mikołaj Kołacz, także ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. No ale jak słyszymy, sprawa jest złożona, a przede wszystkim dobra wola różnych stron mogłaby sytuację budownictwa w Polsce poprawić. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład wydajny laptop HP Pavilion 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Laptop HP 450 G9 z procesorem Intel Core i5 12 generacji za 3399. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3799. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Kosiarka akumulatorowa Canvot za 629 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 699 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. Sprawdzamy więc sytuację na polskich drogach. Patryk Bedliński i Radionawigator Trójki. Dzień dobry. Zablokowany jest łódzki fragment autostrady A2 na trasie do Warszawy. Między węzłami Dąbie i Wartkowice zdarzyło się 5 osobówek. Zginęła jedna osoba. Ostatni węzeł przed blokadą to Dąbie. Kilka zatorów napotkamy na A4 w Małopolskiem. Między Brzeskiem a Krakowem na jezdni do Katowic. Trzeba zwolnić m.in. koło Targowiska i Podłęża, a potem na obwodnicę Krakowa od Łagiewnik do węzła Kraków-Bielany. W Śląskiem na A4 też niełatwo. Zwalniamy od punktu poboru opłat Brzęczkowice do węzła Mysłowice na jezdni prowadzącej na zachód. Zwolnimy też na S86 z Sosnowca do Katowic. Na S6 Korki pod Trójmiastem w stronę Łodzi zwalniamy przewęźle Kowale. Ciasno mniej więcej do węzła Gdańsk Południe. Na północ też niełatwo. Zwolnimy za Rusocinę. Uwaga również na S8. Między Sycowem a Oleśnicą jest blokada w stronę Wrocławia. Po dachowaniu osobówki można to objechać na przykład drogą wojewódzką 448 i krajową 20. Piątką jedziemy m.in. przez Drołtowice. Na koniec dziesiątka, Bydgoszcz-Toruń. Nie przejedziemy przez Cierpice po tym, jak bus zderzył się z ciężarówką. Objazd wyznaczono na przykład 80. Kolejny Radionawigator Trójki za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Policja bada przyczynę pożaru, który strawił centrum handlowe przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Spłonęło 1400 sklepów. W hali sprzedawano głównie ubrania, materiały były łatwopalne, co utrudniało gaszenie ognia. Z pożarem walczyło prawie 250 strażaków. Władze Warszawy i wojewoda mazowiecki będą rozmawiać o sposobach pomocy kupcom poszkodowanym we wczorajszym pożarze na Białołęce. Paliło się też składowisko odpadów w okolicach mostu Siekierkowskiego. Jakość powietrza w stolicy nie odbiega od normy, przekazała Państwowa Straż Pożarna. Były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przed objęciem funkcji rzecznika pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i podpisał się pod dokumentami dotyczącymi przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup szpiegowskiego oprogramowania. Komisja Śledcza bada, czy korzystanie przez służby z systemu Pegasus w latach 2015-2020 było legalne i prawidłowe. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda i premier Ingrida Šimonytė zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wynika ze wstępnych jeszcze wyników. O fotel prezydenta ubiegało się 8 kandydatów. Po przeliczeniu wszystkich głosów główna komisja wyborcza podała, że Nausėda zdobył 44,5%, na Šimonytę zagłosowało blisko 20% wyborców. Druga tura za 2 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 8. A 8:28. Tymczasem o ekonomii w Trójce opowie Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska gospodarka nadal jest dobrze oceniana. Rating bez zmian zostawiły dwie agencje, S&P oraz Fitch. Obie szacują wzrost naszego PKB na poziomie 2,8% w tym roku oraz nieco powyżej 3% w roku przyszłym. Narodowy Bank Polski planuje dalsze zakupy złota. Informację taką przekazał prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Jak wyjaśnił, ich cele jest odpowiednie zabezpieczenie Polski. Polska nie jest Portugalią czy Hiszpanią. Polska graniczy z tymi krajami, którymi graniczy, mówię o wschodzie. Polska musi być przygotowana na każdą okoliczność i Narodowy Bank Polski jest przygotowany. I te zakupy jeszcze złota zwiększymy. Polska ma obecnie 359 ton złota. Jest ono przechowywane w skarbcach NBP w kraju, a także w Londynie i w Nowym Jorku. Do konsultacji trafił projekt zwiększający zasiłek pogrzebowy do 7 tysięcy złotych i wprowadzający jego coroczną waloryzację o wskaźnik inflacji. Obecnie zasiłek wynosi 4 tysiące złotych i ta kwota nie była zmieniana od roku 2011. A od tego czasu koszty związane z pogrzebem mocno poszły w górę. Sadownicy, których uprawy zniszczyły kwietniowe przymrozki, mają dostać wsparcie. Wśród proponowanych rozwiązań są dopłaty hektarowe, ulgi podatkowe i tanie kredyty. Ze wstępnych szacunków wynika, że na terenie powiatów sandomierskiego i opatowskiego straty w sadach jabłoniowych mogły wynieść od 80 do 100%. Inne problemy ma sektor rolniczy w Rumunii. Brakuje tam 400 traktorzystów i kombajnistów, a dzieje się tak pomimo wysokich zarobków oferowanych tym specjalistom. Operator kombajnu zbożowego może zarobić w Rumunii nawet 3000 euro, informuje z Bukaresztu Polska Agencja Prasowa. A dolar kosztuje dziś rano 3,99 zł, euro 4,30. Dużo słońca dziś w całym kraju, bo zachmurzenie ma być małe, tylko na północnym wschodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat przez 17-19 na południowym wschodzie i na północy, a najcieplej na zachodzie do 20-23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Zmiany w przepisach budowlanych, a konkretnie doprecyzowanie pewnych kwestii związanych z odległością budynków od granic działki. O tym mówiliśmy w Trójce przed 7.30. No właśnie, czy takie doprecyzowanie przepisów wystarczy, czy może dostrzegają Państwo jakieś inne, ważniejsze problemy w budownictwie, zwłaszcza tym wielomieszkaniowym? Co poprawić, co zmienić, by wyglądało to nieco lepiej, byśmy nie mówili już o patodeweloperce? Odpowiedzi proszę słać do nas mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, a także telefonicznie 22 i 7 trójek. Tymczasem posłuchamy, uszczkniemy sobie fragmentu wczorajszego wspaniałego koncertu Oxford Drama w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrali świetnie, między innymi tak. The Leader z wczorajszego koncertu teraz w trójce. 24 minuty pozostały do 8. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, imposing words and shaking hands. Make me a leader and pay a solid figure, transfers me to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe, so watch for proof. What's now? Look out, they're my truth. On my empire falls, it was meant to be no use. What's now? Just look out, they're my truth. On my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you before. To my family, you understand all my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look out, Bill. I want it only good. Promise you all, ten fragment dziś do nucenia przez cały dzień, choć tak naprawdę w moim przypadku to już nucony był przez wczorajszy wieczór, bo koncert Oxford Drama w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to wydarzenie wczorajsze. Wrocławski duet zaczarował publiczność przy Myśliwieckiej, ale może czarować dalej także tych, którzy koncertu na żywo nie widzieli i wczoraj po 19 w Trójce nie wysłuchali. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na profil facebookowy Trójki, a nawet wejdę i upewnię się teraz. Mam to, tak jest. Zapis wczorajszej transmisji z koncertu w poście sprzed w tej chwili 12 godzin poleca się do odsłuchu. Koncert Oxford Drama. A w audycji porannej już za kilka minut powiemy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek i o tym, co czeka teraz charytatywne zbiórki takich nakrętek. To znaczy takich, które jeszcze do butelek przytwierdzane nie były. Mamy 20 minut do godziny 8. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's up. Kwadrans pozostał do godziny 8, tu Trójka i audycja poranna w poniedziałek, 13 dzień maja. A w lipcu tego roku zacznie obowiązywać przepis wprowadzający wymóg, aby nakrętki były przytwierdzane do butelek napojów. Obowiązek od lipca, ale już można takie butelki z napojami w plastiku zalewane kupić. I niektórych być może denerwuje to, że mniej wygodnie pije się bezpośrednio z butelki, z gwinta, jak to się mówiło w szkole. Kwestia ekologiczna sugeruje, że warto ten moment przecierpieć, bo taki stan rzeczy ułatwia po prostu sortowanie odpadów. Ale co stanie się z akcjami charytatywnymi? To właśnie, poniedziałkowy poranek. Charytatywnymi, które pozyskiwały środki ze zbiórek nakrętek. Małe, zdaje się nikomu niepotrzebne nakrętki od butelek. Od jakiegoś czasu możemy zauważyć w sklepach, że część producentów już wprowadza nowy wymóg. Niestety przez to zbiórki charytatywne nakrętek stracą rację bytu. Te nakrętki same w sobie nie są takie łatwe do zastąpienia. O jakimkolwiek elemencie zbiórkowym byśmy nie mówili, chociażby czasami gdzieś się tam pojawia właśnie czy zbiórka makulatury, czy baterii, czy butelek plastikowych, to są to już duże rzeczy, których zbiórka wymaga dużo siły, dużo miejsca w domu każdego z nas. I już dzieci w przedszkolach łatwo rozumiały, że rzecz tak mała jak nakrętka, im całkowicie niepotrzebna, kiedy jest jedna, nic nie daje, ale kiedy nazbiera się ich bardzo wiele, można faktycznie realnie komuś pomóc. To były takie pierwsze działania dobroczynne, do których można było zachęcać najmłodszych, mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektorka Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Ta mała nakręteczka miała taką dużą moc tak naprawdę. W 2023 roku Fundacja Przyszłość dla Dzieci zebrała 23 tony plastikowych nakrętek po napojach. To jest ponad 23 tysiące złotych, które możemy przeznaczyć na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Pocieszające jest to, że istnieje propozycja rozpatrywana przez ministerstwo, aby w recyklomatach lub innych automatach do zbiórki była możliwość przeznaczenia swojej kaucji na wybraną fundację. Czyli cel byłby osiągnięty tak jak do tej pory, mówi Sławomir Pacyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Polski Recykling. Przytwierdzanie teraz tych nakrętek do butelek ma na celu, żeby te nakrętki, które są małe po prostu i po odkręceniu łatwo je zgubić, czy też po prostu to się wyrzuca, ale na czasie po prostu bez złych intencji one są gubione, bo są po prostu małe i leżą potem na ulicach, w lasach, pływają w jeziorach i rzekach. Taki był cel tych, którzy pisali te przepisy, żeby wyeliminować właśnie takie małe elementy plastikowe jak nakrętki z otaczającego nas świata. Saldo, zyski ekologiczne były ujemne. Piotr Szewczyk, prezes zarządu Rady Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Ponieważ większość nakrętek trafiało bez butelek i trafiały one do frakcji drobnej. Ja mam nawet takie swoje małe badania przeprowadziliśmy. Tylko 40% butelek posiada nakrętkę. Natomiast 60% ginie bezpowrotnie i tych 60% z pewnością nie trafia do serduszek, bo tam trafia z kolei nikły procent z tego. Resztę po prostu tracimy bezpowrotnie. Jest to bardzo ładny, czysty materiał, jeżeli trafi z butelką do recyklingu. Ta akcja nakrętkowa była nam bardzo bliska. My już od 12 lat prowadzimy tą akcję nakrętkową, a to dlatego, że tutaj fajnie mogliśmy łączyć takie elementy pomagania z elementami edukacyjnymi i takiej nauki i ekologii, i dobroczynności jednocześnie. Jak zatem możemy zastąpić naszą pomoc w formie zbierania nakrętek? Dyrektorka Fundacji zaleca, aby co miesiąc przeznaczać choć niewielką kwotę. Te kilka złotych ma znaczenie, a systematyczne wsparcie pomaga lepiej zaplanować działalność dobroczynną fundacjom. Państwa komentarze zapraszamy do kontaktu także w sprawie nakrętek, a tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. You walk out the door.